Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro odpowiedź rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na apel ministra zdrowia o dymisję. Seniorzy powyżej 80 roku życia już od piątku będą mogli rejestrować się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Uczniowie wracają do szkół, na razie ci z klas od pierwszej do trzeciej. A rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg, jutro zajmie stanowisko w sprawie informacji przedstawionych na konferencji prasowej ministra zdrowia. Poinformowała o tym rzecznik uczelni Marta Wojtach. Minister Adam Niedzielski podsumował wnioski z kontroli NFZ w sprawie nieprawidłowości przy szczepieniach w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Poinformował, że z 450 dawek szczepionki przeznaczonych dla personelu tej placówki, blisko 200 trafiło do osób, które nie były pracownikami WUM. Minister wyraził oczekiwanie, że rektor poda się do dymisji. Dzisiaj do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy szczepieniach przeciwko COVID-19 nadzorowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Złożył je m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Aleksandra Skrzyniarz z prokuratury okręgowej w Warszawie wyjaśnia, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia dwóch przestępstw. W pierwszej kolejności dotyczy ono czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków, które wyrażało się w niewłaściwym nadzorze nad funkcjonowaniem Centrum Medycznego WUM, co doprowadziło do licznych nieprawidłowości w organizacji szczepień przeciwko COVID-19, czym działano na szkodę interesu publicznego. A w drugiej części zawiadomienie dotyczy podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach wystawionych przez pracowników centrum. A polegającego na rejestracji jako personelu niemedycznego zatrudnionego w szpitalu WUM ustalonych osób, które nie spełniały kryterium tzw. grupy zero. Prokuratura prowadzi obecnie czynności sprawdzające. Za wymienione przestępstwa grozi kara do 3-5 lat więzienia. Od piątku seniorzy powyżej 80 roku życia będą mogli rejestrować się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. W kolejnych dniach zostaną zaszczepieni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Nie zmienia się termin początku szczepień dla seniorów z grupy 70+, to 25 stycznia. Harmonogram najbliższych dni w ramach Narodowego Programu Szczepień przedstawił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Wyjaśniał, że rozdzielono terminy zapisów dla grup seniorów. Zwróciła nam uwagę na to Rada Medyczna działająca przy premierze Mateuszu Morawieckim, że osoby powyżej 80 roku życia powinny mieć pewien przywilej, pewną możliwość wyboru jak najszybszych terminów do zaszczepienia się, ponieważ te osoby są właśnie najbardziej narażone na trudny przebieg COVID-19. Nic się nie zmienia. 25 stycznia rozpoczynają się szczepienia populacyjne dla seniorów powyżej 70 roku życia. Na szczepienia będzie można się zarejestrować telefonicznie, przez internet lub bezpośrednio w miejscu szczepienia. Procedura będzie realizowana w 6000 punktów. Uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej za tydzień wrócą do szkół. Powrót ma być w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało w tym celu specjalne wytyczne. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że decyzja o powrocie do szkół to wypadkowa dwóch spraw: ryzyka związanego z pandemią i kosztów, jakie ponoszą dzieci ucząc się w domu. Szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka. W szkole klasy nie będą mogły się ze sobą spotykać, powinny mieć też stałych nauczycieli i rozpoczynać lekcje o różnych porach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego w klasach 1-3. W ramach przygotowań do powrotu do piątku potrwają testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli najmłodszych klas. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zagadki i zadania, warsztaty oraz słuchowiska. Tak wyglądają ferie w Muzeum Narodowym w Warszawie. W drugim tygodniu przerwy zimowej w szkołach wiele z nich będzie dotyczyło starożytności. Ma to związek z zakończeniem pracy w Galerii Sztuki Starożytnej. Przebudowa jednej z najważniejszych ekspozycji sztuki starożytnej w Polsce trwała prawie 10 lat, mówi Maciej Marciniak z działu edukacji muzeum.

walk away, baby, baby. I'll see you another day, hey baby, baby. I'm so thankful for your love, yeah. So thankful for your love. I'm glad you're mine i Al Green, to z albumu z 72 roku, I'm still in love with you. Ale tak dzisiaj ciemna, nie ciemna, po zachodzie słońca, ciemna była wczoraj. Tak dzisiaj brzmieć nie będzie, ale pomyślałam, że troszkę kontynuując to, co zaczęliśmy bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu po ciemnej stronie mocy, czyli szufladkę trip-hopową otworzyliśmy. I kontynuując to, tak będzie brzmiał przynajmniej dzisiejszy poniedziałek, a może i nie tylko. To w tym roku mija 30 lat od wydania jednego z najważniejszych albumów gatunku trip-hopu, czyli Blue Lines Massive Attack. I chociaż sami prekursorzy tego gatunku nie lubią nazwy trip-hop, no to trudno się spierać z historią muzyki. Gdyby nie Blue Lines, gdyby nie Massive Attack, to Bristol Sound pewnie by nie istniał. Skąd ten Al Green nam się wziął na początek? Ano, proszę się wsłuchać w Fire, Five Man Army, Massive Attack. No właśnie stąd. pierwszego albumu Massive Attack Blue Lines Five Man Army. Dzisiaj tak będziemy grać z tej szufladki trip-hopowej, z tej ukochanej szufladki. Jeżeli Państwo szukali by ze mną kontaktu, proszę uprzejmie. Jestem pod adresem mailowym csm@polskieradio.pl. Niech już tak będzie, że pod tym adresem Państwo mogą mnie znaleźć. I też na twarzy o książce przyczajone weterze. Set was blue like neon. Activate the remote. because I'm a total stranger. Hysterically static, automatically stacks. It's kinda hard to get a drink or just a girl to relax on. Phone on my goal zone to go through. Kilo weights just to relocate you. Can I switch your fists so you mix it with me? I function better when I get approximately high on my typical flyby. I function better with the sun in my eyes. I function better with the sun in my eyes. I function better with the sun in my eyes. Can't see the thing run. Euro Zero Zero i oczywiście, że Massive Attack z 98 roku. Aż się wierzyć naprawdę nie chcę. W tej naszej ukochanej szufladce oczywiście Radiohead. Radiohead, Everything in its Right Place. To są takie dziwne, bardzo szczęśliwe zbiegi okoliczności, że chłopaki się znają i że w ogóle te osoby przeróżne z tego świadka muzycznego akurat z tej szufladki się popoznawały i po drodze potworzyli razem wspaniałą muzykę. Do tej muzyki wracać będziemy, wydaje mi się, że w kolejnych spotkaniach. Jeszcze nie wiem, jak to państwu zaaranżuję, czy to raz w miesiącu będziemy grać tylko i wyłącznie z tej szufladki trip-hopowej, czy dwa razy w miesiącu. A państwo ciągle piszą o tej audycji, która miała miejsce tydzień temu, czyli pierwszej audycji po zachodzie słońca w nowym roku, która brzmiała zdecydowanie hip-hopowo, jazzowo, trip-hopowo, hip-hopowo wręcz. I to był, niektóre utwory nawet takim czystym rapem harlemowym pojechały, jak to napisał pan Michał, między innymi, tak pysznego rapu dawno nie słyszał. Dobrze, ponieważ państwo piszą, są zamówienia też na takie dźwięki, to postaram się może nawet i za tydzień. Podsumowania muzyczne 2020 roku, w związku z tym zostawimy na ciemną stronę mocy. Tam mamy 3 godziny na szaleństwa muzyczne, a tu w poniedziałki między hip-hopem, jazzem a trip-hopem może przynajmniej tak nam styczeń brzmieć będzie. Wracamy do Massive Attack. Oj, do Massive Attack będziemy wracać do godziny 21. Name Taken. Thank you. czwartego studyjnego albumu Massive Attack, czyli z setnego okna, z dosyć ważnego albumu w historii grupy, bo to pierwszy album nagrany bez Mushrooma, chociaż na samym początku ten materiał z Mushroomem był nagrany, a chłopaki się pokłócili i Robert Delaney zlikwidował cały materiał i trzeba było nagrywać od nowa. I pierwszy album w historii Massive Attack, który został nagrany w całkowicie bez użycia sampli. Królowie sampli zdecydowani, że samplować już w tym momencie nie będą. No i proszę, jak pięknie wyszło. Massive Attack, Radiohead, Portishead. No tak będziemy grać do 21. So there's my home. I can't find. do ostatniej nutki Portishead Undenied. Jeżeli Państwo mają swoje ukochane utwory artystów dzisiaj odtwarzanych, to proszę uprzejmie, ale też i z tej większej szufladki tryb-hopowej, bo ona na szczęście coraz większa od 91 roku rośnie i rośnie. I są zespoły, które może niekoniecznie całym repertuarem do tej szufladki się nam nadają, ale poszczególne utwory Morcziby choćby zdecydowanie w tryb-hopowej szufladce powinny się znaleźć. Proszę pisać csm@polskieradio.pl. Zrobimy taki nasz wspólny po zachodzie słońca, tudzież ciemnostronomocny leksykon utworów najważniejszych, jeżeli chodzi o Bristol Sound. drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Myszka. No tak, bo ja do Państwa odpisuję właśnie w tej chwili. Ela Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska z mikrofonu. Mówimy Państwu, no przynajmniej ja mówię, do usłyszenia. Spokojnego wieczoru. Słyszę się z Państwem w niedzielę po ciemnej stronie mocy. To była audycja Po zachodzie słońca. They say he wandered very far.